عزیزای گلم، امام ششم ما شیعیان خیلی به علم و دانش علاقه داشتن، یه دانشمند بزرگ بودن، شاگردای زیادی داشتن. ایشون می فرمایند خوشنودی خدای تعالی را جستجو نمودم، پس آن را در نیکی به پدر و مادر یافتم. ما هم باید از بزرگانمون یاد بگیریم بچه ها که به پدر و مادر نیکی کنیم. شما همین کار میکنین دیگه. بله، آفرین به شما عزیزای دلبندم که همیشه به پدر و مادر توجه دارین و احترام میذارین. بازم تسلیت میگم این مناسبتو و از حضورتون خداحافظی میکنم. خداحافظ تا فردا شب.